ismia Allahu mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Isai kurubia umwezi upasuha mabaki ya maidi. Nikaono aya miujuza uhubadingo amba masahiri yendele yao. Wakathibisha wadunguze hawa nafsi za hao. Shahaina nongoo gizono wakati wahazo. Na wisawa jili waneze khabari ikao uharumizo nga mumhadharisho. Hikma njema ya atimu shao mhadharisho kutsu watai. Amange wabeuhe usiku ya mnadi ya juu wapara honda haruma nungo za ushangavu. Mwaduru hana matonzi haruma makabri ya hao. Hama maganzi ya tambalia. Wajibu ya huduha mnadi ima kafiri nga johanda unusi kumziru halisi. Ikaumu ya Nuhu wakathibisha kabla hao. Na wakathibisha ya mbuma wa hatu na wamba njufunuo na habambaziwa. Bahi haumbwe mwala wa hae hayakini tishindiha amenge nisaindie. Bahiri buwe milango yo winguni hamaji ya kosi hazamvu. Ni arlu ipasuha haukua majito ya maji. Imaji ya Tanganyika anongoze hansi wazijiri he kudra. Na rimbali ya haruma jahazi la panyiwa hambao na misumari. Na huwena tinima uwoni wa hatu. Na zili wa ya heaka ya haralwa. Na lira nti ukayo aya dalilu. Ehe, inga wujueshelea. Aya adhabu ya hangu na muhadharisho zikani kade. Na hakikari sahidisha ya Qur'ani wujueshelea. Ehe, inga wujueshelea. Iadi wakathibisha. Ehe, hakikari watisi za ijungu shaupetu. Wahusi kuwanu husi wa mkulidizo. Uwanu wa wanadamu. Hama wakama gungo ya mipede ya humuha. Aya adhabu ya hangu na muhadharisho zikani kade. Hakika risahidisha ya Qur'ani hueshelea. Ehe, inga mojueshelea. Tamudu wakathibisha muhadharisho. Bahi wamba, ashi unde mzima ndasi nduwari mdungao. Ya huwa kati iyo, nasiharu na upote efu na ulaba. Yeo mweshelezi zote mchishi ya waya chiharu masi. Kumbe uwoma mandabo mjikaza. Wajo hujua maungu. Ando vye mandabo mjikaza. Hakika ngaribe hao enga miancha ike fitna la hao. Avengedo wangalia usibirie. Na ujuze ukaye majiyo ubanyi sobaina hao. Haina usiku wa huna uwendo hadira. Bahi wapara ya mwa hao. Hagamata hayuwa. Aya adhabu ya hangu na mhadharisho zikani kade. Hakikari waveshe ya soihatu. Kiyo zima. Warende hama sankarile ya huma. Hakikari sahilisha ya Qur'ani kweshelea. Ehe, inga wajweshelea. Ika umunutu wakathibisha umhadharisho. Hakikari waveshe ya mvua ya magaya. Badi ya ahli ya Lutu. Niwavukisha kabla he alfajr. Hanema ya la wananasi. He namna iyo. Nuri nirawe mwenye ushukuria. Hakika hawahadharisha wa mnemo hatu. Shawa kaushindana na utia shaka umhadharisho. Na waka watahaya wanika wajeni wahahe. Bahiri wazusa imato ya hao wambilwa. Na mkumbare adhabu ya hangu umhadharisho. Wasubuhi. Riwaere ya adhabu ito na miso. Aya adhabu ya hangu na mhadharisho zikani kade. Na hakika risahidisha ya Qur'ani hueshelea. Ehe, inga mojueshelea. Na umhadharisho ukaujili ya ahli ya Firaun. Wakathibisha ze aya dalilu za hatu zontipia. Bahiri warenge. Kumbengo wahe ya tukuharu manchida mwenye ushinzi wa atimu. Je, aya makafiri ya hanyoka iriraha na wao. Haumpi wabadi harumweziyo. Haungu ambao. Singa siva moja ngari saidila nao baina hatu. Uva moja wa hao. Ngojo hushindwa. Na ngwajumba di ngwa tawe. Kumbe sando miadi ya hao. Nesa yoka fadziro na nyongo halisi. Hakikema kujari ngwa haruma ukotefu na ujufumuo. Usiku wajo urohoro hao gamati wazanyiso za hao. Kwenda harumawo mdo wajo hambidwa. Kumbarawo mkome wa saka. Hakika haina hindu ishi mungu hakudwa. Ni amri ya haku. Yoti ye kati nzima jambenyo wazito. Narisa rangamiza ye jani. Ehe. ingawa utoeshelea na haina nongo wakanya ndizo harumazio na haina nkinti na nkuu zanzihwa hakika uwenza takwa wajuka haruma mabustani na miro haruma mkayo wa sheo karibu nemiliki haina hindu mwenye ushinzi wa timu.